sen üstünde hasta Heidi. Heidi. Beğeni baş. Claire. Beğeni baş azizekam. Pencere kapı kava. Beser çav. هشتا روش نبوتاوا چون دا چی تا سرچیا کن؟ دای با خوما بشانیو بچینه لای خاطرو دن مای زور خوشا زور خوشا کلیر هایدی تو داروی؟ دموی کوا یرمتی منو دای؟ راستا گرسیا که بین ایرا دیت گا باشا دگا ادیا گیری بکا بمشي ويا لا توني البستي انا كلير ويستم بخوم بسم سير كرسيكا برو بخاطر آدن مایل بله بابی با ایرا چیا؟ هایدی؟ تو فلی تو همین اترسند تو لیره چی ده که فلی ده؟ دوی نجنه اکی المانی هاد بولم و سردانی کردم داوی لیه کردم که یارمتی بدم جنه اکی المانی؟ خاطر دن مایلا بله او دیوی لیو ماوی او لیره من کارو بارکانی مالا و را بارینم بله نیشی پیدم که پاری اکی باشم بداته پیده چی او کتبه کوتوه لخیزان اکی دولمند بی بله زور دولمنده استا خاطر دن مایلا چویا بدوی کسی اگداده گره که لگشتکی بو نو چی یارمتی بدات لطوانی تو لگلم بید گلیر نتوانه بطنیا لسر کرسی که دانیشه پکوتا باشا هایدی لگل چی قصده که؟ لگل فلیده ایم و هاتی براستی او دیوی بچیت نو چیا کن؟ ها؟ خاطر دن مایل گوتی که لگل من دید؟ باله پیویست نانی بیانی آماده بکی باشا ای ایستا؟ پیتر ها؟ ها؟ بیانید باش بیانی باش بیانی باش ای کاتک زونیه بله بالا من میستم دل نیابم که ایوش دارون ناو تیا کن ها ای کوانی خاطر آدن مایل لچویا تو تا به دوی کسک دابو گره کلکاتی گشتکی بو سر تیا یا نتی بداد که واتا ایوش لگلیان ده تیت بیکو من زور باشا لنزیگ نافوره که تاوره تندکم او برناردا به هیوای دیدار برنارد بدوی ایمه داده گره؟ کلیر او برنارد اول او گوره تره کمیرم لیده کرده و گزه لیده داد؟ ما ترسا برنارد ورا اوی وادیار امرو زول خوستاون بیانی باش با پیرا سلاو با پیرا بیانی باش شوی رابردو حسای و ها کلیر بله زور براغتی او زور دل خوشم دکات با پیرا چون دا توانین کلیر ببینه کوخکا بیری لیده که نوا بیانی تان باش بیانی باش هیچ خمی اود نبی برس او بو من بجه بهیلا من دزانم چون دی بم اوه هندیگ لخلکی گندکه دینین و حالی دگرن و دی بنا اوه خلچی گندی؟ برای از دوزی نوان زور آسان بو سیر که او کرسی بو تویا و بیده چی؟ هی ایو دتوانن بینا ایروا؟ بسر چاو دی خیراک کلیر دبینانی بیانی سو پاوکی ایما در روی دی خیراک ها؟ هاوی های ساک چیکار؟ اول لێرە چی دەکەی ها؟ چاوەڕێی هایدی و کلێر دەکەم. ها؟ باشە دەبێ ئەوانە چێ بن ها؟ ئەوە میوانی پیرە پیاوەکە نێوە. کێشە نیە، بەڵام ڕێگەم دەدەن لەگەڵتان بێن؟ بەڵێ بێگومان. بەیانی باش، تۆ باش دیاری، سەڵام. هەردووکیان یوکین. ها؟ چۆن بزانی؟ دەزانم، یەکێکیان کاریلەکەیە و ئەوەی تریان دایکەکەیە. هەروەها دەربارەی جیاسەیرەکەش دەزانم. ها؟ ها؟ هایدی، کاریلەکەم بدەرێ. باشە. کەس هەڵی بگرێت، ئەوا دەزانێت کە گەورە بۆ نابێ کەس هەڵی بگرێت. بێگومان وایتیش حەزی لێ نییە. ها؟ زانیاری دەربارەی وایتیش هەیە؟ من زۆر شت دەزانم پیتەر. ئەوە یوکیە. ئەوەش دینەیە. ئەیوانیە؟ ها؟ سەرم سوڕماوە. ها؟ کلێر پێم بڵێ ئەمەت لەکوێ زانیوە؟ بۆچی دینێ وەکو ئەوانی تر نییە؟ ئایا ئەو لە کۆمەڵە بزنێکی ترە؟ ها؟ هایدی ئەو زانیاریانە بێگوتم هەم لە فرانکفورت و هەم لە نامەکانی. ها، بەم شێوەیە هەموو شتێکت زانیوە. جوانە! ها؟ کات بە فیڕۆ مەدە، ئەو بەیانیە زۆر دواکەوتی، بزنەکانیش برسییانە، کوڕە. بەسەر چاو. ها؟ باشە، من لە شوێنێکی ئاوادا کە پڕ لە گیان لەبەر، دەبێت چی بکەم؟ کەم ببورە کە دواکەوتم. ها، یعنی من دەبێت سواری و ئەسپە ببم، نابێت. ها؟ ئینجا چییە؟ هیچ مەترسیەکی تێدا نیە خاتوونەکەم، دواتریش خۆت داوات کردووە. ها، باشە باشە، بەڵام دەبێت چی تریش بکەم؟ ها، پێم بڵێ. ها؟ سیر که لوه لوه؟ براسی اوه بوده کم آوا زور باشا او او دارانه که هایدی بوی باز کردوم جودی او تانه کلیر لیره جودی وره ایره جودی دی وره ایره وره ایره جودی زور توانه سیری او بکا او انا با یکتری دیتون کاتا کدرنگا دبی هر استاب روین دی خیرکا ببورا پیتر کواتا خیرکن اگر نبتن هادرون تیگیشتن چی؟ ها؟ بلام ایو بولورگا کن ناین؟ پیم بلین خاتو رودن مایل ریگا من پیده دی لگل پیتر بچینه لورگا کن نخیر وابزانم زور سر کوتین وانیا لگل او پیاون شاری کوتو بوم کتاوکو ایره بمان هینن سپاستان دکم دتوانین دوانیو روش بینه و بشون مانه تاوکو بمان بنه و بمالا و برزان بسر چاو تا با یه گیش نوی گیتر خوال لگل خاتو نکم چاوری اوام دکرد هایدی دبوای بمند بوته ایا وام زاین لگل من دیرنه و لورگا کن بلام دوای لبردن دکم پیتر کشنیا وایتی دی بابروین دی لگلم برن لگل پیتر برون دی رویشتن هنده زرد بله انتو ربم کلیر من نامه تو خود مندوب که تیه دگی حس به مندوبو نکم وره کلیر دانی شلیر زیادر آسوده دبید وره بمشه ویا سپاس دکم بابیرا من لناسیا کانی البدم آسمانی کشین هورا کانیش زور توانین جمله دنگی بایا او دنگی گلای دارکانا حسده کم بیان بینه کلیر دی بابرون او تو چی دکی آدلین پیم بله ها؟ خمن نبید، دی کورا راوستا، راوستا آدلین با که در روید براستی زور ترسناکا لیره هیز ما ترسیگ نیا خاتون، لیانگر ری بابا کیف خویانی عریب کن بلان برز اوی او تو گلیا، او دارانه چند گورن استاکا اوان بیدنگن تک بایی که تون تلده کد دلر زید تو گرانی دلر هنده زاریش دنگه که زور گوره ده بید براست خوزگه جمله ده بود که تکش بفر زور ده بارید با گلاکانی خود جندران ده پارزه ای باشه لکه ایوا او دارانه لیرن نازانم بلان با پیرم دلید که تک او حتی نوسیا کن هر اونده ده بون دارکن او زور زور ترسناکا براستی او شوینی تختایی لینیا من زور خمی کلیر ما برس ای خواهی یا نازانم من چی بکم ها؟ او چیا؟ ها؟ لسر اوشتان رادی او شوینی تن خوش بو نخواردن ایمه لیرن انده خوی؟ هر از تن خواردن اماده ده بید من دل نیام که او زور برسی تانا وانیا؟ شوین زوانه لهمو کاتک زیادر نانده خوم زور باشا لیره خواردن من زوره ها؟ لیوه نزیگ نبی توا چون که اوه زور ترسناک آگه دار بکلیر آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آ استا خواردن آماده دی ورن دی بابروین باشا سیاتر او چیه کلیر لفرانکفورت زور کم دخوار بلام دبینم لیر دا همشتیک ایره باشتیا لزیانم داشتی اوه با تامم نخواردوه او هوای تیاکانه، آرزوی خواردن دکات و هروها خواردنیش بطام و خوشتر دکات، بله؟ با چی شیرکه نخوی دو خط رودن ماین؟ لبر اوی، من حزم لا شیری بزنیا بلام تامی زور خوشا، تو پرچه پنیرم خواردوه هایدی، دم بین او کوخکا؟ منزله کی گوریا؟ لناو او منزله دا من پنیر دروز دکم پنیری لناو دروز دکی؟ هر و همه نجلم کاری دایرمتی دادم لچوی دنوی ای کوه قلوی رکت دموی بیان بینم لسر اویا تا سر و حالم بگره با پیرم بسر چاو وره لگلم او چگای نستنی منا بونی کی خوشا او بونی که ایوانیا بونی کی چند خوشا همو شوگ لسری دنمو لنا پنزرکش سری استرکان دکم زور زورن زور خوشا حزدکم لیره بنوم داوکو همو شوگ به یکو چاو دیری استرکان بکن کواتا بو چی لیره لنا کوخه که لگلم نامینی خوزگا بلام خاطرو دن ماین کلیر اگر حزده که لیره بمینی اوه داوال خاطو رودن مایل بکا کاتک او لیره نابید اوه زور بباشی اگه داری تو دا بینگ چه کم سپاس با بیرا تو دا توید لیره دا بمینی توا لنا او کو خدا بالای خاطو او چی بیروکه ایکی پرو پوچا رگهت پنادم ایره مترسی ایکی زوری هیا هر و هشونکش بونیش تجیبونی مروف هیچ شیاونی جو بگرا منو با پیر مروفینو لیرش دشین ای باشا خو منی شو بده زانم بلام خاتو کلیر نه خوشا شنو بده نه هله خاتو کلیر خاتو رودن مایل و اپه دته تو زور گرنجی با کلیر ددای اگر هایدی بتوانه دیره بجی ای بو سی کلیر نه توانه لیره بجی ها پیم نالی دل نیام اویش ده توانه دیره بجی او تو چه قصه اگ دکی اصلا هاتنی ایم وم چیانه کاری که حالا بود خاتو رودن مایل رای دکتور لگل رای تو زور زور جیاوازا او گوتی اگر تندرستی کلیر لیره باشتر دبید او دبید او لیره بمینه توا ها؟ اگر حزده که لکوخه که داب مینه توا بوزی داوه که زیبه زینه که ده ها رنگه لبرجواندی او دابید خاتون خاتون رو دن مایل تکه ارگم پیبده لیره بمینم رگه به تو بدم ها اوه ای خواه گیان ای پلانه کانی من هموشتی اکم رای خست بو تاوکو لگونده که داب جین استا هموشتی اک دا گورن ایوا خاتون رو دن مایل والله من هیچ آماده نیم لیره دا بشیم دواتا تو لخانی ناو گنده که بشی خاطر رو دن ماین او زور استما دبی من چاو دیری همو جولکانی توب کم باشه لماو پاش همو روشه گوره بو ایره خاطو نی برش چی؟ سیر که کلیر اوان هاتون بدوی ایمه دا تاوکو بمان گره نوا دی خیراک عقل با باب گره نوا نامه دمی لیره بمین موا چی؟ باشا اوا دو بریار تا کلیر بله چونت پی باشا باوا بید برس هتز و عدلین توش دبی بباشی اگاتان لکلیر بید زردم خوشم من بیانی زودیم پیویست لکاجمیر حوتی طاو نانی بیانی بخوی سبی دست بوانکان مندکین تاوکو اوی که روشتو قربوی بکینوا و هر وحا دبی در مانکانش لکاتی خوی داب خوی دی اوا من رویشتم بیانی داد بین ما خط رو دن مایل خود لگل خود لگل بی او بی دره بله بابروی سلاو بی در هی هی ام گلانم بو ایوه هنوا توانا زور توانا سپاس بونی زور خوشا سلاو جودی سلاو وایتی ها حالات کرد اما جوجيو اما شوايتي لگل بونی کایوشک هایدی و کلیر سیری استرگ شکانی آسمانی اندکرد لکو تایدا خونی کلیر حتا دی او تا هر دو هاوری بچوکو جوانکا کاتی خویان لچیا جوانکانی علب بسر دبن